أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب دیں لدی آیاتون حاصل مقصد دارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کستا بی بیانی دکار دا دعوت پکار کی دا دین پکار کی رکاوٹ جڑی گی او آغا مانع جڑی گی نا آغا بی بیانی پر خودل پکار دی تا تا رکاوٹ ستا اولاد جڑی گی ستا مور و پلار جڑی گی ستا بی بیانی جوڑی گی نو آغا پریگ دا داغین قرار شد اللہ تعالی دین طرف تا متوجه شد رب تیرما قول سر داره مخی اللہ تعالی حال دا دشمنانو بیان که داغی مقابله او داغی مخالفت اللہ تعالی ذکر که نوس اللہ تعالی ذکر که حال دا قریبی دوست چی آغا بی بیانی دی او دی آیات تا په اصطلاح د مفسرینو کې آیات د تخیر ویلې کی یعنی زنانه ته اختیار ورکول که ته د خاوند نه جدایی غواړې او په دشته حالات باندې خوشحاله نه یې نو لاړ شه له بل چا سره نکاح وکړه ته له طلاق ورکړه مفسرینو لیکلي دي دا مسله بیا اختلافي ده په تخیر سره طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي راجح او اصح قول پکې داره چې پا تخیر سره طلاق نه واقع کی ها که څوک طلاق ورکول غواړي نو طلاق به ورکوي ها یو مصرف کې بله ده خاوند خپلې ښځې ته وایي چې زما خو دغه حالت دي څنګه چې تا ته معلوم دي خو تا ته اختیار دی که زما سره پاتې کیږي او که نه جدایي دې خوښه ده او زنانه وایي چې نه زما جدایي خوښه ده زه ستا سره ګزاره نه شم کولی نو دغې کې بیا طلاق واقع کیږي مفسرین لیکلی دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره د الله تعالی په حکم باندې نکاح وکړله د هغې حالات ته غلی وروسته را روان دي نو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه نورې بیبیانې وي د بندتوب د غیرت په وجه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د زیاتې خرچې مطالبه وکړله د زیاتې نفقې مطالبه یې وکړله وی ودونه خو کولی شي چې ودونه کولی شي نو زموږ پرې خرچه کې هم لږ ګزاره وکړه دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه خفه شو او یوه میاشت نبی صلی الله علیه وسلم دا وی چې زه به تاسو ته نزدیکت نه کومه او په روایتو کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې دا سورلی نه غورځېدلی و دا یو طرف دا یو اړخ یې زخمي شوی و نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو نه ځان له اوسېده جدا کله چې آیات د تخیر نازل شو دا آیاتونه میاشت د یو کم دیر شوه نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو خواته ورغی او دا آیات یې ورته بیان کړه که تاسو د الله تعالی که تاسو الله او د الله تعالی پیغمبر خوښوئ نو بیا د زیاتې خرچې مطالبه مه کوئ او دې پیغمبر ته د دین په لاره کې رکاوټ مه جوړیږئ او که ستاسو دنیا خوښوئ نو ای پیغمبره دې زنانو ته رخصتي ورکړه بس رخصتې که لاړ دي شرمالداره خلکو سره دې نکاح وکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د آیاتونه بیبیانو ته پیش کړله نو هغې په جواب کې ویل وی مونږ الله تعالی غوره کوو د الله تعالی پیغمبر غوره کوو او آخرت مونږ غوره کوو او د هغې په باره کې صحیح حادیث راغلی دي په دغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیبیانې وي د آیاتونو د هغې په باره کې نازل شوي دي حاصل د آیاتونو دارې تاسو ته ما ویل که ستا قریبي رشته دار ستا قریبي دوست یا هغه زنانه ده هغه هم تا تر دین په کار کې رکاوټ جوړیږي نو هغه لرې کوه رکاوټ ختموه یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک و بیبیانو تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کچری غواړی تاسو جون دنیاوی وزینه تا خوښ تاغي وتعالین راشه یومت یعکن چې سامان در کم تاسو ده او سرح کن صراحا جمیل او رخصت کم تاسو ده پر رخصتای خوښته وسره مستلاق پر در کم لاړ شي یو جوړه کپڑے پیزار وغیرہ دا بم در کم زی رخصت شي و ان کنتن تریدن الله و رسوله او کچری غواړی تاسو الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر یعنی دا غیر رضا مقصدی و دار الاخرت او کور د اخرت د دین مراد جنت دی چې هغه حاصلی کی په طاعت د الله تعالی او په طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو په ان الله یقینا الله تعالی اعد للمحسنات تیار کړی دی للمحسنات د خیسته عمل کوونکو لپاره من کن جتا سی من کن چر د دمانونه کی چې باز استاسونه دی نه دا دا من کن دی ته وی منی بیانیه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹولی بی بیانی آغا نیکو کاروی آغا نیکانوی نو دا جنت اللہ تعالی استاس رفار تیار کردیں فا ان اللہ یقین اللہ تعالی اعد دا تیار کردیں للمحسناتی رفار دا نیک عمل کون کو من کننا چتا سوی اجرن عظیم سواب لوئیں تفسیر جرارین لکر دی ایل جن مراد دنینا جنت دے کردی پیغمبر سرا گزارا کوئی پا غریبی کیو سر زندگی تیروئی نو دغه سختی او تکالیف او مشکلات برازی د مجاهدینو سره پاتې کیږي الله تعالی ورته اجر درکی الله تعالی ورته جنت درکی یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی الله یسیرا دا خطاب دی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته هر کله چې ستاسو عزت د الله تعالی په نسبت باندې زیات دی نو څوک چې الله تعالی ته څومره زیات نږدې نو کله چې هغه یو بد عمل وکړي نو هغه ته سزا هم بیا دوچندې یا نسان نبی اے بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم میات من کن بفاحشتین چا چې راتلو کله ستاسو نه بفاحشتین په بدی ښکاره باندې مبینتین ښکاره باندې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو آغا بی حیائی خونه کوله مپسیرین لیکلی دی مخی امتاز تو ما بار ویلی دی پاحشا هر حقا کار تاوی چه آغا عقل ام بدگنی او دین او شریعت ام بدگنی ابن کسیر رحمت الله علیه ذکر کردی دی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پا حواله بانی دیده که دان پویا کی وی دا پاحشین مراد پا دی آیات کسی شده وی نشوز و سول خلق تی مراد دی کتا سو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بد اخلاقی کوي چې ټول ورسته په دعوت کې کله په تشکیل باندې کله په یو سوار نه کور کې د رزق درک نشته کور کې سختی دا تکلیف دی مشکلات دی یضاعف له العذاب ضعفین د چن بور کله شغی ته عذاب د چن وکانه ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان نو دې ذکر په حشینه مراد سره ابن کثیر رحمت الله علیه وی قال ابن عباس رضی الله عنهما هي النشوز وسوء الخلق مراد بد اخلاقی ور پیغمبر سره نه کوي و من يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما مخ کی زیادت دا عذاب بیان شو وس الله تعالی ذکر کی زیادت دا اجر او دا ثواب تاسو دا الله تعالی پنځ باندې ډیره بهترین زنای نیکانی نو تاسو رب الله تعالی اجر هم زیاد درکې د مجاهد بیبی دا د مجاهد سره په سخت کې تکلیف برداشت کا سخت برداشت کړه تکلیف برداشت کا غریبی په غریبی کې راغی سره پاتې شوله او د جهاد او د هجرت زندگی غوړه کړی دا الله تعالی به تاسو ضرور کوي او مې یقنط من کن لله و رسوله و مې یقنط او چا چې داویداری کوله من کن استاسنا لله د الله تعالی و رسول د الله تعالی د پیغمبر او تعمل صالحه او عمل کا نیک په طریقه پیغمبر باندې نو تیها اجرها مرتینی نو ورکو باغی تا ثواب دا غی دوچن دیر با اللہ تعالی غی تا اجر و ثواب برکی و اعتدنا لها رزقا کریما او تیار کردی مونگ دا غیر پارا رزق کریم و عزت والا یو قول لمبسرین داری چی مراد داری نا رزق دا جنت تی مراد دی دکا کریم آغا رزقی چی آغا بیکڑاوی پاغی که پیدی زیادی پاغی که هیچ قسم نقصان پاغی که نی ضرر پاغی که نی او دا غا رزق دا جنت دی نو بل رزق دا غا نده و رزقن کریمه اعتدنا لها تیار کرده مونگ دا غیر پارا رزقن کریمه رزق عزت والا بی کڑاوه چا غا رزق دا جنت ده خطیب شیربینی ری کرده خپل تفسیر سراج المنیر کی اغوی مراد دارینا رزق د جنت او د اخرت دوانو ته مراد دی. الله تعالی بدله په دنیا کې رزق درکې برکتونو والا من حيث لا يحتسب، او په جنت کې الله تعالی ته بیا رزق درکې. یا نساء النبي لسنک احد من النساء ان تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. دی آیت کې الله تعالی دویم خطاب ذکر کوي بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته، او په دې کې ادب بیانېږي په خبرو کولو کې. دا عام و زنانو تم دغه حکم دی، کله چې خبرې کوئ د چا سره نو اول بی ضرورت خبرې د چا سره مکوئ. که ضرورت راشي او د چا سره خبرې کوئ نو په ناز و نزاکت سره خوږې خوږې خبرې مکوئ، هسې نه چې د پاسقانو په اجرانو په زړونو کې درته بد اثرات پیدا شي، داسې نه کوئ. یا نساء نبی، اے بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم، لستن نه تاسو کا حد من النساء په شان د هیچا باندې د نور زنانو باندې، تاسو د هیچا په شان د نور زنانو باندې نه. او ان تقیتن کچری تقو فرزګاری د ری تاسو تقو فرزګاری کوي نو فلا تخضعن بالقول، جویل د خبرو م کوي، په خبرې جوی ما خبرو کې خوګواله م پیدا کوي، بلکه عام ساده خبرې کوي. الله تعالی دا غیر فر علت او وجب بیانې دا ولي، فیتمع الذی فی قلبه مرض، نو تم وو کی هغه څوک چې په زړه داږي کې مرض د منافقت دی. د دې کې مرض نه مراد مرض د پسق د فجور او د میلان د زنانو ته. کم خلک چې زنانو سره تعلقات ساتي، زنانو ته میلانی پاسق دی، فاجر دی، پردو زنانو ته رغبت پیدا کیږي، نو څه چې سره خوږی خوږی خبرې کې نو زړه ورته را میلان شي. خانو سب کو وسه سختی خبرې وکاو نه، وقلنا قولا معروفا، او وای وینا د شریعت مطابق، بس داسې وینا کوي چې هغه نه ډیر زیاته سخت ای کندلیم چاته م کوي. مخکې بیان شوی دی، رستم د هغې تفصیل بیانېږي. کله چې اذا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب، کله چې د زنانو نه د یو خبرې تپوس کوي یا د یو مسلې تپوس کوي نو د پردې نه په اخوا باندې کوي، او دویم پکې دا خبره شوله. نو بې ضرورته خبرې کول شرعاً دا صحیح نه دي د زنانو دپاره د پردو نارینه سره. د ضرورت مطابق خبرې کول دا شرعاً جواز لري. یو زنانه دا د خپلې مسلې یو مسلې ده، نور څوک نشته رې چې دغه مسلې تپوس ته وکړي، ته یو عالم نه په ټلیفون باندې تپوس کوې د مسلې. د هغه څومره چې خبرې کول مناسب یو ضرورت دی، د هغه ضرورت په مطابق باندې نو بیا شرعاً جواز لري، خو لیکن ناز و نزاکت نخرې وغیره خوږوالې او پکې نه وي. وقلنا قولا معروفا، او وای وینا د شریعت مطابق. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، دی آیت کې الله تعالی بل ادب ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم بیان ته، او خطاب دی هغې ته. مخکې قولی ادب بیان شو، خبرو کې ډیر زیات احتیاط کوي، نو دی آیت کې اوس الله تعالی عملی ادب بیانوي. حاصل د دې آیت دا نه، په قلاره باندې کور کې دننه کینی، په قلاره باندې په کور کې دننه کینی. نن سبا خبره دی بالکل بالعکس ده، بس بازارونه ګرم دي، ودونه او خیراتونه سړی به پکې دومره نه وي لکه څومره چې زنانه په هغې کې. دا د شریعت خلاف دی، زنانه به داسې نه کوي. په کورونو کې دننه کینی. په حدیث د سوده رضی الله تعالی عنها کې راغلی دي چې هغې نفلي حج او عمرې دپاره هغه د کور نه بهر ته نه وتلي، نفلي حج دپاره نفلي عمرې دپاره. چا ورته دا خبره وکړله، وایي ته ولې نه ځې حج او عمرې دپاره ولې نه ځې؟ وایي فرض حج او عمره مې کړې ده، د دې نه بعد چېرې نفلي حکم دی. او الله تعالی په قرآن کې وایي چې وقرنه فی بیوتکن، په قلاره باندې په کورونو کې دننه کینئ، نو یې نه شم تللی. دا نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې بیبیانې، هغه داسې د عزت او د احترام والوي. وقرن فی بیوتکن، اوسی په قلاره باندې کینئ په کورونو کې دننه، اوسی په کورونو کې په کوټو خپلو کې. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، او مخ ښکاره کوئ ډول سنگار خپل په شان د ښکاره کولو د ډول سنگار د جاهلیت والو باندې. په جاهلیت کې یو زنانه به د کور نه وه، د جاهلیت زمانه کې مې ته ویلی کېږي، د اسلام نه چې مخکې کومه زمانه تیره شوې ده هغې ته د جاهلیت زمانه وایي، د بېدینۍ زمانه وه. په هغې کې به زنانه د کور نه بهر ته راووتله، سر او مخ به ښکاره کړی، بازارونو کې به ګرځېدله، په لارو کوڅو کې به نارینه له مخه له ورتله، لار بیا نه پریخودله، یا به لوپټه نه وه او کوانو په غاړی باندې بیا اسیا چولی وه، دغسې وه. د هغې لاسونه ښکاره کېدل، مټې به ښکاره وي، غاړه به ښکاره وه، سر به ښکاره و، مخ به ښکاره و. الله تعالی وایي دغسې مه کوئ، د جاهلیت د زمانې په شان کې کار مه کوئ. مخکې هم تاسو ته ویلی شوی دی او دې آیات کې مختصر وضاحت کو دا مختصر وخت لپاره. زنانه چې کله د کور نه بهر ته وځي نو د هغې لپاره شرطونه دي. اول شرط د هغې لپاره داره چې خوشبو ونه لګی، زنانه خوشبو ونه لګی. او د الله تعالی پیغمبر وایي کومه زنانه چې د کور نه بهر ته وځي د سړو په مجلس باندې ورتیریږي او خوشبو یې لګولي، نو دا زیناکاره ښځه ده، دا بدکاره ښځه ده. او دویم زینت او ښایست بنه کوي. د زنانو دپاره دا حکم دی کله چې د کور نه بهر ته وځي نو په جامو کې چې کومه زړې او خیرنې جامې هغه به غوندي، دا نه چې کومه نوي دای د ځان لپاره ساتلي چې د کور نه بهر ته وځم. هسې نه چې په کور کې خلکو ته معلوم هم نه چې دا دې جامې وي که نه وي، خو کله چې بهر ته وځي نو بیا هغه جامې را وباسي. درېیم شرط دا دی چې کم زیورات او کم کالي هغه به نه غوندي، او که آیا غوندي نو هغه کالي او زیورات به نه استعمالوي چې هغه آواز کوي، د دې تللو سره په هغې باندې خلک خبرېږي، داسې به نه کوي. څلورم شرط دا دی چې په زوره باندې به خپې په ځمکه باندې نږدي چې د هغې د زیوراتو آواز هغه واورېدلی شي. پنځم شرط دا دی، علمای کرامو لیکلي دي، په ناز و نخرو باندې، په نزاکت باندې، په داسې طریقه باندې به په لار باندې نه ځي چې خلک ځان طرف ته مایله کړي، چې د څو پورې د خلکو نظر پرې لګي او د خلکو ته ګوري. ځکه دا د زنانه کمالي ځان چې ځان کې دغسې کشش پیدا کړي چې خلک ترې ځان ته را مایله کړي. شپږم شرط دا دی چې د لارې په مینځ باندې به نه ځي زنانه، بلکې د لارې په غاړه باندې به ځي. نن سبا خو نارینه چې کله مخې له ورشي نو هغه په سیټته کېږي باندې، هغه چې لارې طرف ته کېږي او زنانه په مین باندې رواني، نه دا د شریعت نه خلاف دي. د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې زنانه هغه داسې وي، کله به چې نارینه هغې له مخې له ورغلل د دیوال سره به پړیخې شولې، د دیوال سره به بالکل جوختې شولې. اووم شرط علما کرامو دا ذکر کړی دی چې غټ سادر یا بورقا دا په سر باندې راواچي چې تر خپو پورې ټول بدن په هغې باندې پټ پاتې شي، صرف یوه سترګه هغه به کولاوي د لارې د لیدلو دپاره. او نن سبا چې کومه عامې غټې بورقۍ دي نو دغه ډېره بهتره دي. اتم شرط دا دی چې کله زنانه د کور نه بهر ته وځي نو د خاوند د اجازت نه بغیر نه وځي. که کومه زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه ووتله نو په هغې باندې د الله لعنت دی، د الله تعالی د پیغمبر لعنت دی، پې د الله تعالی د ملایکو لعنت دی، پې تر دې پورې چې واپس کور ته راشي. نهم شرط دا دی چې کله زنانه د کور نه بهر ته وځي نو د پردو نارینهو سره به خبرې نه کوي، دا مې د تره زوی دی او دا مې د ترور زوی دی او دا مې پلانې دی او دا مې پلانې دی، دا مې بس ډېر خلک په معاشره کې دغسې کوي. او که د خبرو کولو ضرورت راشي نو په نرمه لهجه باندې، په ناز و نزاکت باندې به خبرې نه کوي چې د بل انسان زړه کې هغې ته میلان ناشي، داسې به نه. او لسمه دا ده چې نظر به ښکته ساتي. دا لس شرایط دي علمای کرامو دغه لیکلي دي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه پوره تفصیلات بیان کړي دي او دغسې آپ کې مسائل او ان کا حل اتم جز کې دغه مسلو پوره تفصیلات دا بیان شوي دي. نو پارلمان ته تلل زنانو دپاره او په هغې کې بیا ولاړی او دغسې جلسو جلوسونو ته د هغې حاضري کول او د اوټونو دپاره ګرځېدل وغیره وغیره، نو دغه په کوم شریعت کې دي چې دغه او دا وایي څه دی؟ دا مدینه ثانی ده، وایي ده مدینه ثانی نه ده، مدینه اول ده. هغې ته وایي چې یثرب ویله کېده، هغه مدینه ده. وقرن فی بیوتکن، اوسی په کوټو کې، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، او مخ ښکاره کوئ ډول سینګار خپل په شان د جاهلیت زوړ باندې، د زوړ جاهلیت په شان ده کې دغسې کار مه کوئ. الله تعالی پیغمبر ویلی دی ان المرأة تقبل فی صورة شیطان و تدبر فی صورة شیطان، زنانه چې کله تا تر مخامخ کیږي او ستا طرف ته مخی، الله تعالی پیغمبر وی دا د شیطان په شکل کې تا تر مخ دکی، شیطان تا د وسوسه چې وګوراو تا، و تدبر فی صورة شیطان، او کله چې دا ستانه واپس شي شاکی ستا طرف ته، نو بیا هم تا ته شیطان ته خیسته کی چې وګوراو تا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بل حدیث کې راغلی دی زنانه عورت دی فاذا خرجت استشرفها الشیطان کله چې زنانه د کور نه بهر ته وځي نو بس شیطان یې خیسته کی شیطان ته وای بس وای ګوره ته نارینه ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زنانه راغلی ابن کثیر رحمت الله علیه غه حدیث ذکر کړی وی ده الله تعالی پیغمبره ذهب الرجال بالفضل والجهاد فی سبیل الله نارینه علاکان چې دې سړی هغه خو جهاد ته دی الله تعالی فرار کی جهاد کوي په ما لنا عمل ندرک به عمل المجاهدین فی سبیل الله ای ده الله تعالی پیغمبره مونږ ته داسې یو عمل لا وخای چې مونږ تم د مجاهدینو په شان ته کې اجر او ثواب میلاو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل من قعدت منکن فی بیتها کما زرانا چې بخپل کور کې دننه کې نه سره په 70 روپې عزت باندې فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله په دې باندې دا مجاهد هغه عمل او دا غیم را اجر او ثواب حاصلول شي دا زنان راغلی نبی رسول الله ته دا خبره وکړه په مجاهدین خلار شي عملیات له الله پیغمبره او ډیر اجر او ثواب ته ملو شي نو مونږ ته دا سی او عمل لا وخا چې د مجاهدینو کم اجر او ثواب چې هغه مونږ ته ملو شي نبی رسول الله ته کورونه کې دننه کې نه بس دا سر د پاره اجر او ثواب دی خا په کورونه کې دننه کېنی نو ستا ټی وی ته کېنی او د ارتغل ویډیو ګانی ګوري دا تاسې خلکو باندې لعنت شه چې د ښځې سره موبایل ورسره او هغه په ارتغل ویډیو ګانی ګوري فلمونه پې ګوري لعنت شه په دغه سړو باندې لعنت شه په دغه ښځو باندې دا به تبا کېږي نه نه الله تعالی وایي واقمن صلات و آتین زکات او پابندی کوي د مانځه ورکوي زکات لره په کور کې دننه ناستې نه نور څه نشي کولای مجاهدین جهاد د تری دي نه او د څو کولای شي کنه او د څو کا شپږ رکاته لس رکاته شل رکاته مونږ کا زکات د باندې واجب شو دي نه مال نه زکات ورکا زکات د باندې واجب درې نو اسی صدقې د الله تعالی په لار کې ورکا الله به ناراضی شي واطعنا الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د الله تعالی پیغمبر ځان له کتابونه پیدا کړه سي درسونه پیدا کړان له او هغه ورکنه او د عمر ریډیو نشریات دی هغه ساس په کور کور کې غږی هغه وری د الله او د الله تعالی پیغمبر ته ویداري وکي انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی یذهب عنکم الرجس چې لري کې ستاسو نه پلیتی اهل البیت یې کورنۍ د نبی صلی الله علیه وسلم او یطهرکم تطهیرا او پاکی تاسو را پاکی باندې نو کوم زنانه چې په کور کې دننه ده نو الله تعالی غواړي چې دغه پاکه پاتې شي او کومه چې دا کوسه گشته ده چې دا ګردی په کوسو کې هغه د الله تعالی په نیز باندې عزتمن خلق نه دي انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی لیذهب عنکم چې لري کې ستاسو نه الرجس پلیتی اهل البیت پلیتی عامله د عقیدې پلیتی دغه سره بد اخلاقی د پسخو پجور وغیره دا په قران باندې لري کېږي د انسان او یطهرکم تطهیر او پاکی تاسو سره په پوره پاکول سره وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله وذکرنا او یادوی ما هغا یتلا علیکم یتلا چلو سلیکیگی فی بیوتکن پا کورونا ستاسو کی ستاسو پا کورونا کی سلو سلیکیگی من آیات الله در اللہ تلا آیاتونا یعنی قرآن بیانیگی ستاسو پا کورونا کی ناغذ دکی آغایات کی والحکمت او سنت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیانیگی آغایات کی دار زنانه و زیماری شورا پا خپل کور کی او کم زنانه چې دا کار کوي یعنی په کور کې دننه ناست ده او څه کوي مونږ کې زکات ورکې د الله او د الله تعالی پیغمبر تعویداری کوي د قران او د حدیث درس اوري اغز ده کوي نو په دې باندې د مجاهدینو د اعمالو سره دا برابر عمل لري په دې باندې الله تعالی اجر ورکړي ان الله یقینا الله تعالی کان لطیفا خبیرا ان الله یقینا الله تعالی کان دې الله تعالی لطیفا باریک سيزونه یعنی خبیرا خبردار دی یا لطیفن معنی نرمی کون که الله تعالی بی اولیائی د خپل دوستانو سره خبیرن خبردار دی.